Перша книга царів. Розділ 19. Ахав оповів Єзавелі все, що зробив Ілля, та як він повбивав мечем усіх пророків. Тоді послала Єзавель до Іллі посланця сказати: «Нехай же й мені те боги заподіють, та ще й причинять, коли я завтра, о цій добі, не зроблю з твоїм життям те, що ти зробив із життям кожного з них». Злякався Ілля, встав та й пішов звідти, щоб рятувати своє життя. Прийшов він у Версавію, що в Юдеї, і лишив там свого слугу. Сам же пішов у пустиню. День ходи. Прийшов та й сів під ялівцем і почав просити собі смерті, кажучи: «Буде з мене! Тепер, Господи, візьми мою душу, бо я не ліпший від моїх батьків». Ліг він та й заснув під ялівцем. Аж ось торкнувся його ангел і сказав йому: «Вставай, їж!» Дивиться він, аж ось біля нього печений на камені корж і жбан з водою. З'їв він, напився та й ліг знову спати. Та ангел Господній прийшов удруге, торкнув його і сказав: «Уставай та їж, бо далека тобі дорога». Встав він, з'їв, напився і, підкріпившись тією їжею, йшов 40 день і 40 ночей, аж до Божої хори в гори. Там він увійшов у печеру і переночував у ній. Аж ось прийшло до нього таке слово Господнє: «Чого ти тут, Ілле?» Той відповів: «Я палаю горливістю за Господа, Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт твій, жертовники твої поруйнували і пророків твоїх вістрями повбивали. Зостався я один, та вони намагаються і мене звести за світу». Господь сказав йому: «Вийди, встань на горі перед Господом». І ось прийшов Господь. Великий, потужний вітер, що розривав гори і торощив скелі, йшов перед Господом. Та не у вітрі Господь. Після вітру стався землетрус, та й не у землетрусі Господь. По землетрусі – вогонь, та й не у вогні Господь. Після вогню – тихесенький, лагідний вітерець. Скоро Ілля його вчув, то затулив обличчя плащем, вийшов і став при вході в печеру. Тоді заговорив до нього голос: «Чого ти тут, Ілле?» Він відрік: «Я палаю горливістю за Господа, Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт твій, жартовники твої поруйнували і пророків твоїх лезами повбивали. Зостався я один, та вони намагаються і мене звести за світу». Господь же йому сказав: «Іди, вернися твоєю дорогою до Дамаської пустині, а як прийдеш туди, помажеш Хазаела царем над Арамом, потім помажеш Єгу, сина Німші, царем над Ізраїлем, і Єлисея, сина Сафата, з Авел-Михоли, помажеш пророком замість себе. Хто втече від меча Хазаела, того вб'є Єгу, а хто втече від меча Єгу, того вб'є Єлисей. Я зоставлю собі в Ізраїлі 7000, коліна яких не гнулись перед Ваалом, і уста яких його не цілували». Пішов він звідти і знайшов Єлисея, сина Сафата, що орав 12 парами волів. Сам він був при 12-й. Ілля пройшов проти нього і кинув на нього свій плащ. Єлисей же, покинувши волів, побіг слідом за Іллею і сказав: «Дозволь мені поцілувати батька і матір, тоді піду за тобою». Той відповів йому: «Іди і повертайся назад, бо що належало до мене, те я зробив тобі». Єлисей лишив його, взяв пару волів і зарізав їх, а спаливши плуг, зварив воловину та й роздав людям, щоб їли. Тоді встав і пішов за Іллею і служив йому.